لمحیاتی نظیروں کا فی نظر لمحیاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شود پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہِ دوسرا جانا لمحیاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شود پیدا جانا انا فی آتا شیو و سخا کاتم اے کے سوئے پاک اب دے کرم میں کے سوئے پاک اب دے کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لمحیاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شود پیدا جانا البحر ولا والموج تغا من بے کس طوفاں ہوش ربا من بے کس طوفاں ہوش ربا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لمحیاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شود پیدا جانا الروح فدا کا فزد ہر خوا یک شولا دیگر برزن عشقا یک شولا دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا لمحیاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شود پیدا جانا بس خامائے خام نہ بائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہی بناطق تھا ارشاد آہی بناطق تھا ناچارس راہ پڑا جانا ارشاد آہی بناطق تھا ناچارس راہ پڑا جانا جگراج کو تاج تورے سج سو ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا لمیاتی نظیرو کافی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا لمیاتی نظیرو کافی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا